Tu program Trzeciworskiego Radia Wtorek. 5 grudnia jest 9. Anna Zaleśna i Krzysztof Zydlewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W programie PiSu nie ma odejścia od bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zapewniają politycy prawicy. Nieoficjalnie mówi się, że taka poprawka miałaby znaleźć się w nowym kodeksie wyborczym. Troje funkcjonariuszy zamierza przesłuchać Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Będą zeznawać za zamkniętymi drzwiami. Przeszukanie w kijowskim domu byłego prezydenta Gruzji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprzeczają, jakoby partia rozważała zniesienie wyborów bezpośrednich na wójtów, burmistrzów i prezydentów w samorządach. Według medialnych doniesień w myśl tej propozycji osoby na te stanowiska wybierałyby rady miast i gmin. Poprawka miałaby zostać zgłoszona w czasie prac nad nowelizacją kodeksu wyborczego, które trwają w parlamencie. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik w rozmowie z Beatą Michniewicz w salonie politycznym Trójki zaprzeczał, by taka propozycja była analizowana. Gdzie jest rozważane? Ja nie słyszałem o... Ja nie słyszałem tego, są takie podpowiedzi. Pani coś więcej być może wie niż ja znowu. Natomiast nie jest rozważane, tak? Ja nie słyszałem o takim pomyśle. W tej chwili mogę tyle panie uczciwie powiedzieć. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który był gościem radiowej Jedynki, powiedział, że takiego postulatu nie ma w programie Prawa i Sprawiedliwości, a odchodzenie od programu przynosi złe skutki. Dla mnie zaskakująca informacja. Nigdy nie słyszałem. Na pewno nie było w naszym programie. I tak jest, panie redaktorze, że jeżeli wychodzimy gdziekolwiek, nawet to centymetr od naszego programu, to mamy niepowodzenie. Więc ja myślę, że takiego pomysłu nie ma, że to jest informacja nieprawdziwa. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, która pracuje nad zmianami w prawie wyborczym, właśnie powinna zbierać się na kolejnym posiedzeniu. A za niespełna pół godziny do pracy wraca Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Na tajnym posiedzeniu przesłucha trzech funkcjonariuszy. Zeznania jako pierwszy złoży były naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku Przemysław Zycha. Następnie przesłuchany zostanie zastępca komendanta CBŚP Adam Cieślak, a jako ostatnia zeznawać będzie naczelnik Wydziału w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Renata Ziemlewicz. Z dotychczasowych ustaleń komisji wynika, że gdański oddział CBŚP zajął się Amber Gold pod koniec czerwca 2012 roku, jednak w lipcu sprawę przejęła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na kilka tygodni przed upadkiem spółki służby specjalne założyły podsłuchy na telefonach należących do szefa Amber Gold Marcina P. i jego współpracowników. W toku prac ustalono również, że w tym samym czasie sprawą Amber Gold zajmowała się Komenda Miejska i Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa w Europie i sytuacja po kolejnej próbie rakietowej Korei Północnej to główne tematy rozpoczynającego się spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO. Polskę w czasie rozmów w Brukseli będzie reprezentować szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Ministrowie będą zastanawiać się, jak zwiększyć współpracę pomiędzy NATO a Unią Europejską. Chodzi o wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa, takie jak walka z cyberprzestępczością czy zagrożeniami hybrydowymi. Politycy będą też rozmawiać o tym, co zrobić, aby ułatwić przerzut wojsk z jednego kraju Europy do drugiego. O sprawie rozmawiali już przed miesiącem ministrowie obrony, a teraz dyskusja w NATO dotyczyć będzie ułatwień administracyjnych, jakie mogłyby zastosować poszczególne kraje. Naszym celem jest krok dalej i pakiet nowych rozwiązań. Wszystko po to, aby mobilność wojska była naszym okrętem flagowym. W nieprzewidywalnym środowisku bezpieczeństwa nasi żołnierze i sprzęt muszą szybko przemieszczać się tam, gdzie ich potrzebujemy. To kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w mieszkaniu Michaila Saakaszwilego w Kijowie trwa przeszukanie. Były gruziński prezydent, a obecny lider ukraińskiej partii Ruch Nowych Sił jest w konflikcie z ukraińskimi władzami. Saakaszwili oskarża władze w Kijowie o wspieranie korupcji. O przeszukaniu w kijowskim mieszkaniu Michaila Saakaszwilego poinformowali jego współpracownicy. Na razie brak jest kontaktu z samym politykiem. Według informacji portalu Ukraińska Prawda przeszukania dokonują oddziały służb bezpieczeństwa Alfa. Akcja związana ma być z dochodzeniem prokuratury w sprawie finansowania działalności Michaila Saakaszwilego przez ukraińskich polityków, którzy uciekli z kraju. Latem prezydent Poroszenko pozbawił ukraińskiego obywatelstwa przebywającego za granicą Michaila Saakaszwilego. Mimo to Saakaszwili powrócił na Ukrainę i prowadzi tu działalność polityczną. Przedwczoraj kierowany przez niego Ruch Nowych Sił przeprowadził w Kijowie antyrządową demonstrację. W ostatnim czasie ukraińskie władze zatrzymały kilku współpracowników polityka. Część z nich została deportowana z Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Czas na sport w Trójce. Michał Gąsiorowski. Najpierw niespodziewana wygrana ze Szwedkami, później zaskakująca porażka z Czeszkami. Tak nasze piłkarki ręczne radzą sobie na Mistrzostwach Świata. Teraz czas na bardzo trudny sprawdzian i mecz z broniącymi tytułu Norweszkami. Trener Jacek Krowicki przyznaje, że do następnych spotkań trzeba podejść zdroworozsądkowo, bo przecież najważniejszy jest awans z grupy. Nie ukrywajmy, Norwegia jest faworytem zdecydowanym naszej grupy i faworytem do wygrania tych całych mistrzostw, no ale teraz wchodzi w grę istotnie matematyka. Musimy patrzeć, jak ta sytuacja się będzie rozwijała w poszczególnych meczach. Przystąpimy do meczu z Norwegią z nadzieją na dobrą grę i na zwycięstwo. Myślę jednak, że dla zrealizowania naszego celu kluczowe znaczenie będzie miało w tym przypadku już kolejne spotkanie po Norwegii z Węgrami. My musimy wygrać z Węgierkami. Ale na razie trzeba się zmierzyć z Norwegią. Ten mecz dzisiaj o 20:30. W piłkarskiej Ekstraklasie mieliśmy podział punktów i dwie niezadowolone drużyny. Krakowia zremisowała z Koroną 2-2, mimo że dwukrotnie prowadziła w tym meczu. W Ekstraklasie koszykarza Asseco Gdynia też prowadziło i to zdecydowanie, a przegrało z Treflem Sopot 78-81 po rzucie za 3 punkty Jakuba Karolaka w ostatniej sekundzie meczu. W NBA pogrom drużyny Marcina Gortata. Washington Wizards przegrało z Utah Jazz aż z 69-116, a Polak nie zdobył ani jednego punktu. I to po raz pierwszy od prawie 7 lat w NBA. W piłkarskiej Lidze Mistrzów na horyzoncie koniec fazy grupowej. Dziś kilka meczów zapowiada się całkiem nieźle. Manchester United zmierzy się z CSKA Moskwa, a Olympiakos Pireus z Juventusem. Na dwóch różnych biegunach znalazły się drużyny z Hiszpanii. Atletico Madryt powalczy o być albo nie być. Barcelona ma awans w kieszeni. Trener Portugalczyków zapowiedział, że jego drużyna zrobi wszystko, żeby zahamować Barsę. I przyznał, że ma przeczucie, że dzisiaj nie zagra Messi. Jego słowa skomentował Ernesto Valverde. Nie mam wątpliwości, że trener Sportingu szanuje Leo Messiego, bo dobrze wie, co ten piłkarz jest w stanie zrobić na boisku. Nie tylko Sportingowi, ale każdej drużynie. Leo Messi wyjdzie na murawę, nie zagra zaś kontuzjowany Iniesta. Stamford Bridge będzie miejscem wielkiego triumfu bądź klęski Atletico Madryt. Tylko zwycięstwo daje szansę awansu drużynie Diego Simeone. Madrytscy komentatorzy przypominają, że zespół wygrał 4 ostatnie mecze, między innymi spotkanie z Romą w Lidze Mistrzów. Wskazują też na dobrą formę Griezmana i niedawny powrót Koke. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 17. W całej Polsce dziś pochmurno, wszędzie może też padać deszcz albo deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Najcieplej będzie na północy, 7 stopni w Szczecinie, 6 w Trójmieście, najchłodniej na południu, 2 stopnie w Krakowie, 1 w Przemyślu, w Olsztynie, Częstochowie i Łodzi 3-4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Sony 49 cali, klasa A, za 2799 zł, a na konsolę dostaniesz 200 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje!

paść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielonej gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na tłuszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, Daria Zawiałow i jej wersja jednej z najpiękniejszych piosenek, jakie się nam przydarzyły w ogóle, jeszcze w zielone gramy, ze słowami Wojciecha Młynarskiego. Do południa. A my już opowiadamy, kto z czym u nas dzisiaj wystąpi. W pierwszej godzinie przedstawimy Państwu relację z 30. jubileuszowej gali splendorów, nagród wręczanych przez Teatr Polskiego Radia. Potem Wiktor Legowicz i informator ekonomiczny oraz Wioletta Myszkowska i Biały Śpiew. Dobra w nich nie ma, tylko słowa zła. Ostańże się w domu ze mną młodą. Oje, oje, oje, oje. To znaczy dla ścisłości nie Wioletta będzie śpiewała, ale jej gość więcej przed 10:00. Po 10:00 płyta tygodnia, Katarzyna Cygler i trójkowy detektyw, następnie Remigiusz Grzela opowie o swojej niedawno wydanej książce, będącej podwójną biografią dwóch wielkich reporterek, Oriany Falaci i Teresy Torańskiej. Ryszard Jaźwiński zaproponuje kolejny fajny film, a po godzinie 11:00 radio będzie śledzić słuchaczy. Wystarczy wziąć śledzia, albo takiego po prostu z beczki, albo już gotowe filety śledziowe. Może być też świeży śledź, jeżeli do takiego mamy dostęp, mamy na tyle szczęścia, to jak najbardziej polecam. To w kulinarnej części dzisiejszej audycji, za którą odpowiada Katarzyna Pruchnicka. Gościem Jana Niebudka będzie autor, który stwierdza, że... Kiedy wpadłem na pomysł na napisanie tej książki, wiedziałem, że muszę sprawić, że będzie ona poruszać wiele poważnych tematów. Ale chciałem, żeby trafiła do ludzi takich jak ja, ludzi, którzy nie lubią nazbyt takich przygnębiających historii. Dlatego też postanowiłem, żeby było w niej napięcie, a nie tylko te takie bardzo głębokie przemyślenia. Jay Asher w cyklu Co proszę w okolicach godziny 11:30. Na do usłyszenia kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym. Będziemy mieli też kilka rzeczy do oddania w dobre ręce, więc prosimy o czujność. Community of hope. The community of hope. PJ Harvey. A oni śmieszą, wzruszają, ale i utrzymują nas przy radiu. To głosy najwybitniejszych aktorów i aktorek, które od lat tworzą renomę Teatru Polskiego Radia. Wie o tym każdy, kto na przykład słuchając radia w samochodzie pozostaje w nim już po dotarciu do celu, nie chcąc stracić ani chwili z nadawanego właśnie spektaklu. Wczoraj po raz 30 wręczono Splendory, Nagrody Teatru Polskiego Radia. Uroczysta gala odbyła się w studiu S2 Polskiego Radia. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny. W trakcie uroczystej gali wystąpiło grono znakomitych aktorów śpiewających młodego pokolenia, wśród nich Katarzyna Dąbrowska. Emocjonalnym momentem było wspomnienie o artystach od lat związanych z Teatrem Polskiego Radia, którzy odeszli od nas w minionym roku. Wśród nich oczywiście Alina Janowska, Władysław Kowalski, Wiesław Michnikowski, Danuta Szaflarska, wielu, wielu innych. Wielkie splendory otrzymali w tym roku Elżbieta Kijowska i Jerzy Trela. Myślę, że w teatrze radiowym słowo ma największą wartość, dlatego że słowem trzeba sugerować pewne obrazy w teatrze czy w filmie. Słowo wspomagane jest obrazem, a często schodzi na drugi plan, bardzo często, coraz częściej. Ale cieszę się, że młodzi reżyserzy w tej chwili wracają do wartości słowa, myśli i słowa. Policzono, że 950. Po pierwsze, ja mam takie pytanie, kiedy to się stało? Nie wiem właśnie, nie wiem kiedy i nie wiem, czy to prawda. No nigdy tego nie liczyłam. Wiedziałam, że dużo, ale żeby aż tyle. Nagrane jest wszystko. Widocznie jest nagrane i ktoś to policzył. Musi to być prawda. 950 ról. Tyle zagrała w Teatrze Polskiego Radia mówiąca te słowa pani Elżbieta Kijowska. Rzeczywiście to też mówię, że w proporcji do mojego całego życia zawodowego, zwłaszcza tego tu w Warszawie, teatr stanowił przez całe lata jakąś niesłychanie istotną pozycję i był bardzo intensywny, ale no bardzo dużo i powieści czytałam i przede wszystkim tekstów też do audycji publicystycznych, takich wspomnieniowych, dzienników, pamiętników, takich osobistych. To było szalenie ciekawe odkrywać takie teksty, bo o niektórych książkach nie miałam pojęcia, że takie powstały, a miałam zaszczyt je potem czytać, te wspomnienia tych różnych wybitnych osób, kobiet i tak dalej. A splendora splendorów odebrał dyrektor Teatru Narodowego i wieloletni aktor Teatru Polskiego Radia Jan Englert, który tak mówił ze sceny. Słuchać partnera, słuchać wykonawcy. To tylko nam uruchamia wyobraźnię. W czasach, w których się posługujemy głównie obrazem, myślę, że to jest niesłychanie ważne. Ale rzecz jest szersza. Rzecz tyczy tego, jak żyjemy w tej chwili w życiu publicznym. Stary Frenkel kiedyś już napisał. Tyś ogłuch, ogłuch świat cały. Nie słyszymy się wzajemnie, rozumiemy jeszcze mniej. To było ponad 100 lat temu. Nagrodzono też honorowym Wielkim Splendorem Instytut Teatralny za wieloletnie dokumentowanie działalności Teatru Radiowego, a także Krzysztofa Ścierańskiego, który odebrał Telesplendora, czyli specjalną nagrodę dla tych muzyków, którzy świetnie odnajdują się zarówno w teatrze radiowym, jak i w teatrze telewizji. Jeszcze na koniec warto zadać pytanie, po co to wszystko? O tym ze sceny powiedział pięknie dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Powstało piękne słuchowisko o tym, jak nikomu niepotrzebna pusta butelka po drogich perfumach. Tę butelkę grała Grażyna Warsztewska. Ląduje w koszu, bo właścicielka już jej nie chce. I w tym koszu spotyka nikomu niepotrzebny kalendarz z minionego roku. Kalendarz grał Marian Opania. Zakochuje się w tym kalendarzu i ta miłość tak bardzo promieniuje na właścicieli i kalendarza, bo był to mężczyzna i butelki perfum, bo była to kobieta, że również się w sobie zakochują. Po to jesteśmy, dla miłości. Na gali 30. już splendorów był Jan Niebudek, a teraz u nas Grzegorz Turnał. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta.

za parę godzin się dowiemy, jaka jest decyzja. W tym miesiącu tak nietypowo, bo normalnie w środę, a tym razem we wtorek. Jakie decyzje podejmie? No oczywiście ma pan rację, to tutaj nie ma wątpliwości. Prezes Glapiński, prezes NBP mówił, że jego zdaniem dopiero w drugiej połowie 2018 roku będzie trzeba podnosić stopy procentowe. Na razie on musi pilnować tego rozpędzać, żeby tu niczego nie było, co by hamowało wzrost gospodarczy i te bieżące wyniki. Rozkład sił w Radzie Polityki Pieniężnej jest taki, że jastrzębie, czyli ci, którzy są za podwyżkami stóp, są w mniejszości, więc prezes będzie tutaj decydował. No jest za jednym i drugim rozwiązaniem, pewne są argumenty. Tu przede wszystkim, jeśli chodzi o podwyżki, to chodzi również o właśnie przede wszystkim sytuacja na rynku pracy i inflacja. Mamy już w tej chwili inflację w 2,5%, czyli w celu inflacyjnym, w związku z czym ona ma tendencję rosnącą, w związku z czym jeżeli chcemy ją zahamować, to już w tej chwili Rada powinna podejmować jakieś decyzje i podnosić stopy. Natomiast oczywiście z pewnych ciekawe, względów... raczej właśnie nie podejmą. Nie. To tutaj to wszyscy się zgadzają. No nie podejmą, bo mówię, że tutaj te doraźne cele są zbyt takie widoczne i a nie ma jeszcze tak oczywistych argumentów, że bezwzględnie trzeba podnosić, więc raczej nie spodziewam się jakichś ruchów. Podziela pan opinię, że jak kupować samochód, to teraz producenci prześcigają się w promocjach. Na każdym kroku to widzimy wręcz. No producenci, sprzedawcy samochodów prześcigają się, bo po pierwsze, koniec roku to jest zawsze taki okres, kiedy następuje takie wzmożenie zakupowe. Mamy lepsze nastroje, w związku z czym podejmujemy różne decyzje w sprawie zakupu różnych towarów. Wyjątkowo w tym roku bardzo dużo tych samochodów kupujemy. Samochodów w ogóle w ostatnie lata są dosyć dobre po takim bardzo słabych, wzrosła ta sprzedaż. Ona jest napędzana rozmaitymi względami. Tutaj oczywiście duży udział w tym wszystkim mają firmy, bo jednak coraz więcej samochodów osobowych jest kupowane na firmy, a nie przez indywidualnych odbiorców, w związku z czym rozmaite kwestie podatkowe, rozliczeniowe to decydują, że tam właśnie zapadają te decyzje, a na dodatek mamy taką już odwieczną tradycję, że Polacy zwracają uwagę na rocznikowe kwestie, w związku z czym zawsze pod koniec roku każdy producent stara się wykorzystać to i mówić, że pamiętaj o tym, że po nowym roku to już będzie nowy rocznik, w związku z czym one mogą być droższe, a teraz to my wyprzedajemy stary rocznik, w związku z czym tak uwiarygadniają te obniżki, żeby ktoś nie pomyślał, że coś z tym miało tam i nie jest nie tak. To nawet i 20 tysięcy możemy mniej zapłacić. Tak, oczywiście, no bo po prostu generalnie w sensie globalnym rynek samochodowy ma problem ze sprzedażą i jednak w tej chwili zmienia się model, już samochód przestaje być takim czymś, co każdy musi mieć. Wielka zmiana, panie Adamie. Pensje w euro, rozliczanie ryczałtem oraz minimum 6 tysięcy złotych na rękę. Tak teraz pracuje się w budownictwie. Także wypłaty w euro ktoś stosuje? Między innymi, tak. Tak? No ja nie wiem, czy to by oznaczało, że budownictwo już przyjęło euro jako walutę. Nie sądzę. No oczywiście kwestia wzrostu płac jest w tej chwili w wielu branżach. Tam, gdzie pracownicy mają, że tak powiem, argumenty takie, a pracodawcy są pod presją rozmaitych kontraktów, które muszą realizować, deficyt rąk, deficyt fachowców w budownictwie jest olbrzymi i on już jest od dawna, w związku z czym no to naturalne tworzy presję na podwyżki, także tutaj się nie dziwię. Ja koło mojego domu rośnie inny dom i jak tak słucham, no to coraz częściej słyszę język ukraiński także, tak. Także budownictwo musi szukać również za granicą pracowników. I dalej będzie o pracy, jak donosi Work Service. Od 14 do niemal 20 zł brutto za godzinę wynosi w tym roku średnie wynagrodzenie za pracę w sezonie świątecznym, panie Adamie. I powstaje bardzo dużo nowych miejsc pracy właśnie teraz, przed świętami. No to jest właśnie związane z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy, że jesteśmy w dobrych nastrojach konsumenckich, chcemy rozmaite rzeczy kupować, święta temu sprzyjają, zwłaszcza będzie w tej chwili gorączka zakupów internetowych, rozmaitych produktów i towarów, które będziemy chcieli dawać pod choinkę. Wie pan, to po liczbie reklam też to widać. Prawda? No tak, no reklamy oczywiście odzwierciedlają jakąś sytuację na rynku i no właśnie to jest to, że są potrzebni ludzie w sklepach, sklepy są dłużej otwarte, więcej jest ludzi, więcej trzeba do obsługi, do wszystkie te centra logistyczne, kurierskie firmy, które się uwijają. No, pamiętajmy o tym, że w ciągu grudnia handel ma obroty, które odpowiadają trzem miesiącom normalnych w roku, więc no ten złoty okres. Ten złoty okres, no ale ktoś te obroty musi, że tak powiem, fizycznie przenieść, wynieść, poustawiać, załatwić, obsłużyć, więc do tego są ludzie potrzebni. Na świecie jest 36 milionów milionerów i w ich rękach jest prawie połowa światowego bogactwa. Tak, no milionerów rozumiem liczonych w dolarach. W dolarach, tak. To oczywiście to jest taka informacja, która zawsze rozbudza emocje właśnie w kwestiach tej sprawiedliwości społecznej, tego czy to dobrze, czy źle, czy tych milionerów jest za dużo, czy te miliony nie powinny zostać podzielone. Tu problem chyba jest taki, że jeszcze dodatkowo rośnie grupa takich multimiliarderów, takich już taka wąska elita, która rzeczywiście ma w rękach zasoby dużo większe i czasami budżety państw się przy tym wydają niewielkie. Także no, to jest kwestia taka, która budzi spory i budzi emocje, jak to powinno wyglądać. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Autopromocja. 100 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo – Finlandia. Mimo burzliwej historii, Finowie zdołali zbudować kraj, który dzisiaj słynie nie tylko z tysięcy jezior, ale przede wszystkim z pomysłowości i niezwykłej zaradności swoich obywateli. To tutaj rozpoczęła się rewolucja telefonii komórkowej i to tutaj zamieszkał Święty Mikołaj przy pewnym wsparciu ze strony specjalistów od marketingu. Finlandia w Trójce, 6 grudnia, w stulecie fińskiej niepodległości. Do usłyszenia jutro, Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy, Marian? Jutro! No co... Co ty, zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem. No jeszcze nie jest za późno, bo dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja.

Za 13,5 minuty mniej więcej będzie godzina 10. W studiu jest już Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiem wam piosenkę. Drugiej serii tego serialu miało nie być, ale po dobrych recenzjach, po tym jak wykupił go kanał czwarty angielskiej telewizji, no to po prostu chyba już nie było wyjścia. Watacha, historia kryminalna z granicy polsko-ukraińskiej, Bieszczady w tle, o celnikach, o nielegalnych uchodźcach i o mafii, która organizuje przemyt. Opowiadaliśmy już państwu o tym serialu, no, ba, byliśmy nawet na planie, w zasadzie Janek Niepudek był i doświadczył bieszczadzkiego błota. Dzisiaj będzie o ścieżce dźwiękowej, na której oprócz kompozytora Łukasza Targosza usłyszeliśmy też zespół Touhaye, grający etno. Dlatego dzisiaj piosenkę opowie państwu jego wokalistka, Marysia Jurszczyn-Kulik, bo ona wie lepiej, ponieważ górę ma we krwi i jest to u niej rodzinne. Z moimi siostrami na przykład sobie czasami siadamy i sobie zaśpiewamy parę pieśni, tak żeby ten głos się niósł po tych górach. To są takie spotkania, gdzie są same dziewczyny, jak to kiedyś było na wieczornicach. Cudowne momenty. Najlepiej nam się śpiewało przy starej chacie moich pradziadków. Nikt nie jest w stanie z rodziny stwierdzić, ile chata ma lat, bo nikt nie pamięta. Najstarszy człowiek w rodzinie mówi, że była od zawsze. Jak się kogoś pytał starszego, to też twierdził, że była. A pod chatą jest taka dolinka, gdzie płynie strumyczek, niesamowicie szumiący, bo opada przez wiele różnych małych wodospadów i kamieni, szumi fantastycznie. Mamy kolejną górę przed nami, z której zawsze z lasu wybiegają sarny, jelenie. Fantastycznie się dzięki tej górze niesie głos, bo się odbija. Czasami nam tylko żal następnego dnia sąsiadów, bo często siedziałyśmy do 4 rano nawet i śpiewałyśmy pieśń za pieśnią. Każda pieśń jakby jest w jakimś sensie podobna do kolejnej. Jakiś jest jeden wątek, więc nam się nagle przypominała kolejna pieśń. Zdarzało się tak, że te prześpiewki były takie w formie dialogu, że jedna wrzuciła jakiś jeden temat, za chwilę druga zaprzeczyła inną pieśnią. Marysia Jurczyszyn-Kulik. Pewnie się państwo zastanawiają, skąd rodzina Jurczyszynów zna tyle pieśni, także dziewczyny mogą śpiewać do 4 nad ranem. One je kolekcjonują, rozmawiają ze starszymi ludźmi i po prostu spisują te pieśni. A sama Marysia robiła badania naukowe i napisała pracę magisterską o symbolice ludowej w pieśniach. Teraz sama pisze teksty piosenek, wzorowane na tych tradycyjnych, i to ona napisała tekst do utworu, który ma taki sam tytuł jak serial. Watacha. I powstał specjalnie na ścieżkę dźwiękową serialu. Kocham pieśni ludowe za tą prostotę i za to, że pod tymi słowami może się kryć dużo symboli. Trzeba się właśnie skupić na tekście. Długo siedziałam nad symboliką wilka. W większości ma jednak negatywny symbol, chociaż wilczyca już nie tak bardzo. To jest ta, co siedzi w domu, ta, która się opiekuje swoim potomstwem, wierna i silna. To było nawiązanie do serialu, czyli tego, co się dzieje na granicy kraju. Sytuacje bardzo trudne dla ludzi, którzy przekraczają tę granicę nielegalnie. Przychodzą różne dramaty, ale tekst tyczy się ludzi, którzy przeprowadzają tych ludzi. Ja to nazywałam zbójników, wataszków. Tekst jest o tym, żeby się do nich nie dołączać. Żona prosi swojego kochanego męża, żeby z nimi nie szedł. No niestety tak często było w dawnych czasach, że trzeba było robić to, z czego można było uzyskać jakieś korzyści materialne. Czy nawet jak ktoś miał szaloną wizję na swoje życie, ktoś chciał być tą wataszką, ta żona biedna zostawała w domu i tam zawsze było cierpienie w prywatnych czterech ścianach, wielki smutek. Ciężko było takiej rodzinie żyć z taką świadomością, że nie wiadomo, jak, co nas czeka jutro. To o tekście, a co z muzyką? Dla mnie muzyka bieszczadzka to jest po trosze tajemnica, a troszkę jakaś taka tęsknota i miłość do tych gór, do swojego, do swoich korzeni, i mają jakąś taki smutek, jakąś nostalgię. No bardzo ciężko to jest przenieść na słowa, bo jednak najłatwiej mi jest zaśpiewać i to w ten sposób odczuć. To może po prostu dajmy Marysi zaśpiewać. Watacha, zespół Touhaye. Oh, yeah.